Rasane ora kadungan ning ati loro tenang cinta mati tau anggap dolanan terminal jiwa ning janji. Are you ready? Sing it, go. Rasane ora karuan ning ati loro tenan cinta mati ku tau anggap dolanan pengen apa tak turuti leku lembur telung wengi tutupi maksudku mbok.